po co dzisiaj mam się uczyć? Po co się po szkołach włóczyć? Po co tracić cenny czas? Wiedza pójdzie w las i tak. Po co słuchać profesora o powstaniach i zaborach? W mojej głowie świta dziś złota, chociaż płytka myśl. Ja sobie wybuduję szklarnię, szklarnię albo dwie. Może ktoś lubi żyć ofiarnie, ja niestety nie. Szklarnię postawię, cóż w tym złego? Szklanych domów sześć, według licencji Żeromskiego, a bezdomnym cześć. Potem spotkam gdzieś dziewczynę i ją wezmę pod pierzynę. I urodzi mi się syn, który też się zgodzi z tym. Po co słuchać profesora o powstaniach i zaborach? Wszystko po mnie będzie miał i w zielone będzie grał. I wybuduję sobie szklarnię, szklarnię albo dwie. Wakacje spędzi w Soczi farnie, albo NRT. Więc podziękujmy Żeromskiemu za przedwiośnia to, za to, że pierwszy 100 lat temu wyśnił.